Vom Herrn geliebte Geschwister, wir sind ja gestern Abend bis zu 1. Korinther 4, Vers 10 gekommen. Przez Pana umiłowane braterstwo, wczoraj doszliśmy do 1. Korinthian 4, rozdziału wiersza 10. Und wir lesen jetzt 1. Korinther 4, ab Vers 8 bis 13. A teraz czytamy od 1. Korinthian 4, rozdziału od wiersza 8 do 13. Już jesteście nasyceni, już zbogaciliście się, bez nas staliście się królami i obyście byli królami, abyśmy wespół z wami królowali. Bo wydaje mi się, że Bóg nas, apostołów, oznaczył jako najpośredniejszych, jakby na śmierć skazanych, gdyż staliśmy się widowiskiem dla świata i aniołów i ludzi. Myśmy głupi dla Chrystusa, a wyście rozumni w Chrystusie. Myśmy słabi, a wyście mocni. Wy jesteście szanowani, a my w pogardzie. Aż do tej chwili cierpimy głód i pragnienie i jesteśmy nadzy i policzkowani i tułamy się i trudzimy się pracą własnych rąk. Spotwarzają nas, my błogosławimy. Prześladują nas, my znosimy. Złorzeczą nam, my się modlimy. Staliśmy się jak śmiecie tego świata. Jak omieciny u wszystkich aż dotąd. Jetzt Korinther 4 macht in den ersten 5 Versen deutlich. 1. Korinther 4, rozdział w pierwszych 5 wersetach wyraża nam, dass wir als Gläubige das richtige Urteil haben müssen. Że jako wierzący musimy mieć właściwą ocenę, właściwy sąd czy osąd. Das richtige Urteil ist nur bei Gott zu finden. Właściwą ocenę można znaleźć jedynie u Boga. Weder das Urteil der Korinther, ani ocena Koryntian, noch das Urteil eines weltlichen Gerichtes, ani jakaś ocena jakiegoś ludzkiego sądu, noch das Selbstgericht des Paulus, i nawet żaden samo osąd Pawła, führten zu einem letzten Endes richtigen Ergebnis. Doprowadziły ostatecznie do rzeczywiście dobrej, właściwej oceny. Nic z tego. Nur am Richterstuhl des Christus wird letzten Endes deutlich. Tylko przy stolicy, czy przed stolicą Chrystusową ostatecznie się okaże, welche motywy ein jeder hat, jakie motywy każdy ma, und welche Zielsetzung ein jeder hat, i jakie cele on sobie też ustanawia. Deshalb ist der Dienst eines jeden, ob Mann oder Frau, dlatego służba każdego, czy jest to mężczyzna, czy kobieta, im Hinblick auf den Richterstuhl des Christus zu vollführen. Wszelka służba powinna być wykonywana w obliczu właśnie tej stolicy Chrystusowej. Das ist natürlich keine Warnung vor dem Selbstgericht. Oczywiście nie jest to żadne ostrzeżenie takie, abyśmy samych siebie nie osądzali. Wir sollen ständig im Selbstgericht sein. Mamy ciągle samych siebie osądzać. Sondern es ist ein Hinweis darauf, dass wir letzten Endes selbst uns selbst nicht richtig kennen. Ale jest to wskazówka na to, że ostatecznie sami siebie my nie znamy dokładnie. Dass wir vorsichtig sind. Abyśmy byli ostrożni. Die Korinther waren sehr klug in sich selbst. Koryntianie byli bardzo mądrzy sami w sobie. Ein Ausdruck des Hochmutes. Byli wyrazem pychy. Und das sagen wir nicht, um die Korinther zu erniedrigen. I nie mówimy tego po to, aby poniżać czy uniżać Koryntian, sondern wir gucken in unser eigenes Herz. Ale spoglądamy teraz do naszych własnych serc. Und sehen darin die gleichen Veranlagungen. I widzimy w tych naszych sercach te same, jakby usposobienie, te same ukształtowania. Dass wir auch als Gläubige hinkommen können, alles beurteilen und verurteilen zu können. Że my jako wierzący też możemy do takiego stanu dojść, że myślimy, że wszystko potrafimy oceniać i osądzać. Dann haben wir uns mit den Versen 6 und 7 beschäftigt. Następnie zajmowaliśmy się 6 i 7 wierszem. Und da macht Paulus deutlich, dass alles nur Gnade ist. Tam, czy tutaj Paweł wyraża, że wszystko jest jedynie łaską. Gott hat uns unterschiedlich erschaffen. Bóg nas stworzył różnorodnymi. Und darin kommt seine Weisheit, seine herrliche Größe zum Ausdruck. Czym wyraża się jego mądrość, jego wspaniała wielkość? Gott hat uns mit unterschiedlichen Fähigkeiten beschenkt. Bóg też obdarzył nas różnymi zdolnościami. Und es besteht überhaupt gar keine Veranlassung, uns selbst zu rühmen. Nie ma żadnego powodu, aby chlubić się z siebie. Dann kommen wir zu Vers 8. Przechodzimy do wiersza 8. Da hat er drei Kennzeichen deutlich gemacht, die in ironischer Weise die Korinther kennzeichneten. W tym wierszu on wyraził, czy podkreślił, przedstawił trzy cechy w sposób ironiczny, które cechowały właśnie Koryntian. Sie wurden von Paulus als gesättigt angesehen. Paweł spojrzał, czy spoglądał na nich jakoby na nasyconych. Als solche, die reich waren. Na takich, którzy są już bogatymi. Und als solche, die herrschten. Jak na takich, którzy już panują. Und Paulus sagt. I Paweł mówi. Das ist völlig unnatürlich. To wszystko jest nienaturalne. Wenn wir in der Herrlichkeit des Vaterhauses sind. Gdy będziemy w chwale domu Ojca, dann sind wir gesättigt. Wtedy jesteśmy nasyceni. Dann sind wir zum Vollmaß gekommen. Wtedy doszliśmy do pełni. Dann genießen wir den ganzen Reichtum. Wtedy cieszymy się całym bogactwem. Dann ist auch die Zeit des Herrschens gekommen, vor allen Dingen in Verbindung mit dem tausendjährigen Reich. Wtedy też nastąpił czas panowania, szczególnie w powiązaniu z tysiącletnim królestwem. Aber jetzt in dieser Zeit, das macht auch Vers 9 deutlich, ist es die Zeit des Leidens. Ale teraz, w tym czasie, co pokazuje od wiersza 9, jest czas cierpienia. Und da macht er deutlich, dass wir allen gegenüber ein Beispiel des Leidens sind. Gdzie on też wyraża, że wobec wszystkich jest, czy jesteśmy przykładem cierpienia. Sogar ein Schauspiel. Nawet widowiskiem. Menschen haben ihre Freude, ihre Belustigung daran, Christen zu beobachten. Ludzie mają swoją radość, albo jakby swój śmiech z tego, że przyglądają się chrześcijanom. So sagt Lukas 23 auch, dass sie zusammengekommen waren, um ein Schauspiel zu sehen, als es um die Kreuzung des Herrn Jesus Christus ging. Tak samo Łukasz wyraża się w 23 rozdziale, że ludzie, gdy Pan Jezus został ukrzyżowany, też przyszli na widowisko. Paulus sagt, wir sind der Welt ein Schauspiel geworden. Paweł mówi, staliśmy się widowiskiem dla świata. Und präzisiert den Gedanken. I następnie on konkretyzuje tą myśl. Indem er sagt, der Engelwelt und auch den Menschen. Mówiąc, że chodzi o świat aniołów i świat ludzi. Eine ganze Engelwelt, positiv wie negativ, beobachtet uns. Cały świat aniołów, zarówno pozytywny, jak i negatywny, czy dobry i zły, nas ogląda. Die guten Engel, die haben ihre Freude daran, Gläubige zu sehen. Sie erkennen die mancherlei Weisheit Gottes in den Gläubigen. Ci dobrzy aniołowie mają radość z tego, że mogą nas oglądać i rozpoznawają w tym wszystkim mądrość Bożą. Aber Satan und die Dämonen versuchen, dem Werk Gottes und dem Zeugnis für den Jesus immer entgegenzustehen. Ale szatan i demony jego zawsze próbują się dziełu i świadectwu Bożemu w jakikolwiek sposób przeciwstawić. Paweł spricht also in den Versen 9 und 10 und 11, 12, 13 von seinem eigenen Dienst und den Kennzeichen dieses Dienstes. Więc Paweł w wierszach 9 do 13 mówi o swojej własnej służbie i o cechach tej służby. Sie erweisen sich als wahre Diener Gottes. Oni okazują się jako prawdziwi słudzy Boży. Er sagt in Vers 10, wir sind Toren um Christi willen. On mówi w wierszu 10, jesteśmy głupi albo głupcami dla Chrystusa. Ein Mann, der so im Rampenlicht der Öffentlichkeit gestanden hat. To właśnie mówi taki mężczyzna, który tak bardzo stał jakby na czole wszystkich na czele, że był obserwowany przez wszystkich. Ein Mann, der so eine Karriere hinter sich hatte. Mężczyzna, który miał za sobą taką karierę. Ein Mann, der so viel von seinem Schöpfer bekommen hat. Mężczyzna, który tak wiele otrzymał od swojego Stwórcy. Ein Mann, der so viel von dem verherrlichten Christus bekommen hat. Mężczyzna, który otrzymał tak wiele od uwielbionego Chrystusa. der sagt, wir sind Toren geworden. Und mówi, staliśmy się głupcami. Das war eine bewusste, eine willentliche Entscheidung für den Herrn Jesus Christus. Była to świadoma decyzja pełnej woli dla Pana Jezusa Chrystusa. Wie groß muss die Person des Herrn Jesus vor ihm gestanden haben? Jak wielka musiała stać osoba Pana Jezusa przed jego oczami? Wie groß muss der Auftrag des Herrn vor ihm gestanden haben? Jak wielce, czy jak wielki był przed nim, było przed nim zlecenie Pana? Dass er diese Position einnahm. Że on przyjął, czy zajął właśnie to miejsce. Ist das nicht auch eine Ermutigung für dich? Przecież nie jest to też zachętą dla Ciebie und für mich? I dla mnie, uns auf die Seite des Verachteten zu stellen? Aby stanąć po stronie tego, który jest lekceważony. Du gibst ein Traktat weiter und wirst ausgelacht. Ty przekazujesz może dalej jakiś traktat i ktoś się z Ciebie śmieje. Du sagst ein Wort im Sinne des Herrn. Ty wypowiesz jakieś słowo według myśli Pańskiej. Und du erntest nur Verachtung. A zbierasz tylko zlekceważenie. Apostelgeschichte 5, sie freuten sich, dass sie gewürdigt worden waren für den Namen des Herrn Schmerz zu weinen. Gdzie apostolskie 5 rozdział czytamy, że cieszyli się, czy uradowali się, że mogli znieść zhańbienie dla imienia Pana Jezusa. Wir sind Toren Christi willen, ihr aber seid klug. Myśmy głupi dla Chrystusa, a wyście rozumni. Hier haben wir also drei Gegenüberstellungen. Wir haben oft die Zahl 3 hier in unserem Abschnitt. Mamy więc tutaj trzy jakby przeciwstawienia. Mamy w tym fragmencie często tę liczbę 3. Kann es sein, dass es einen Unterschied gibt im Hinblick auf die Ausrichtung des Paulus und der Korinther? Czy jest to możliwe, że jeśli chodzi o usposobienie Pawła a Koryntian, istnieje jakakolwiek różnica? Haben sie nicht alle eine Richtung in ihrem Dienst? Czyż nie oni wszyscy mają właściwie to samo ukierunkowanie, jeśli chodzi o służbę? Wir im Raum haben auch alle unterschiedliche Dienste. My tutaj w pomieszczeniu też wszyscy mamy różnego rodzaju służby. Aber die Richtung muss bei allen stimmen. Ale kierunek musi zgadzać się u nas wszystkich. Die Richtung ist gekennzeichnet, wir haben jetzt die Aufgabe, Herrn Jesus zu verherrlichen. Kierunek jest taki, że musimy, czy należy uwielbić tym wszystkim Pana Jezusa und ein Segen zu sein, da wo er uns hingestellt hat. I być błogosławieńcem tam, gdzie On nas postawił. Und was sagt er von den Korinthern? A co mówi On o tych Koryntianach? Ihr aber seid klug. A wyście rozumni. Wer hat wohl die größte Intelligenz? Któż z nich miał większą inteligencję? Sicherlich Paulus. Z pewnością Paweł. Auch hier ist wieder Ironie. Także i tutaj znajdujemy ironię. Die Korinther sahen sich als klug an und Paulus, geleitet durch den Geist Gottes, formuliert das so. Koryntianie uważali siebie samych za mądrych i Paweł, będąc prowadzony przez Ducha, tak to tutaj formułuje. Warum waren die jetzt so klug? Warum fühlten die sich klug, die Korinther? Dlaczego oni byli tacy mądrzy? Dlaczego oni uważali siebie za takich mądrych, ci Koryntianie? Sie kannten die griechische Weisheit. Znali oni grecką mądrość. Die griechische Philosophie. Grecką filozofię. Sie hatten ja eine hohe Kultur in Griechenland. I przecież mieli wysoką kulturę w Grecji. Und jetzt, was machten sie als Gläubige? I co jako wierzący oni czynili? Ja, ist doch ganz einfach. Bardzo prosto, bardzo proste. Wir müssen doch nur unseren Verstand gebrauchen und können dann einen geebneten Weg finden. Musimy przecież tylko użyć naszego rozumu i już możemy iść jakąś już wyprostowaną drogą. Sie bewegten sich immer mehr Richtung Welt. Oni coraz bardziej przybliżali się do świata. Und dann ist das Kreuz des Christus gegenstandslos. A wtedy krzyż Chrystusowy staje się już bezsensownym. Dann ist die Schmach des Christus nicht mehr Gegenstand. Wtedy pohańbienie Chrystusowe już nie jest przedmiotem. Dann kann man auch Freundschaft mit der Welt auf einmal haben. I wtedy nagle też można i przyjaźnić się ze światem. Jakobus 4, Vers 4 sagt, wenn jemand ein Freund der Welt sein will, dann stellt er sich als Feind Gottes. Jakub 4, rozdział 4, wiersz mówi, jeżeli ktoś chce być przyjacielem tego świata, staje się nieprzyjacielem Boga czy Bożym. Die Ungläubigen Korinther haben zu den Gläubigen gesagt, Mensch, ihr seid tolle Leute. Niewierzący Koryntianie powiedzieli do wierzących Koryntianów, wyście wspaniali ludzie. Sami można pogadać. Ale jakże całkiem inaczej sprawa miała się w przypadku Mojżesza. On wolał wybrać pohańbienie znoszące razem z ludem Bożym, niż mieć czasową radość z tych wszystkich przyjemności. Und wisst ihr hier noch die Spitze in dieser Formulierung, die der Heilige Geist vorgibt? A wiecie, co jest jeszcze szczytem w tym sformułowaniu, które Duch Święty tutaj daje? Klug in Christus. Że on tutaj wyraża wyjście rozumni w Chrystusie. Die waren ja nicht auf den Kopf gefahren, die Korinther. Die waren nicht auf den Kopf gefahren, das waren ja kluge Leute. Koryntianie, oni nie upadli na głowę, to byli mądrzy ludzie. Die sagten, wir müssen der Welt einfach entgegenkommen. Oni po prostu tak mówili, no musimy się jakoś upodobnić do świata. Wir sind in Christus ja frei. Przecież w Chrystusie jesteśmy wolni. Und sie missbrauchen ihre wunderbare Stellung und gehen auf Christus, auf die Weltmenschen zu. I nadużywali swoje cudowne stanowisko i przybliżyli się do ludzi tego świata. Und verachten Christus damit. I równocześnie Chrystusa przez to zlekceważyli. Paulus sagt ihnen, ihr seid klug in Christus und das ist Ironie. Paweł mówi im, wyście rozumni albo mądrzy w Chrystusie, i to jest ironia. Sie missbrauchen die christliche Freiheit aufs Äußerste. Oni aż do ostateczności czy skrajności wykorzystali wolność chrześcijańską. Die zweite Gegenüberstellung. Drugie przeciwstawienie. Wir sind schwach. Myśmy słabi. Sind wir auch noch schwach? Czy my też jeszcze jesteśmy słabi? Wollen wir noch schwach sein? Czy chcemy być słabymi? Wir kennen alle den Vers aus 2. Korinther 12. Wir lesen mal zusammen. Wy znacie wszyscy ten wiersz z 2 Koryntian 12. Przeczytamy go teraz razem. 2. Korinther 12, Vers 10. 2 Koryntian 12, rozdział 10, wiersz. Dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, potrzebach, prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa. Albowiem kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Paulus hatte also jetzt wohlgefallen an Schwachheiten. Paweł więc miał upodobanie w słabościach. Er hatte das gelernt. On się tego nauczył. Früher hatte das ganz anders gesehen. Kiedyś on tą rzecz spostrzegał całkiem inaczej. Aber wusste, wenn ich mich schwach fühle. On wiedział, jeśli ja czuję siebie samego jako słabego, dann wird dadurch die ganze Macht Gottes aktiviert. To wtedy przez to cała moc Boża jest aktywowana. War das in dem Leben des Herrn Jesus nicht anders? Auch so? I czy w życiu Pana Jezusa nie było tak samo? 2 Korinther 13, Vers 4. 2 Koryntian 13, rozdział 4, wiersz. Choć bowiem ukrzyżowany został w słabości, lecz żyje z mocy Bożej. Bo i my jesteśmy słabi w Nim, lecz będziemy żyć z Nim w mocy Bożej wśród Was. Ja, die Kraft Gottes wird in Schwachheit vollbracht. Tak. Moc Boża jest urzeczywistniana w słabości. In den Augen der Weltmenschen war das immer Schwachheit. W oczach ludzi tego świata zawsze to było dla nich słabością. Etwas Verächtliches. Coś, co było godne zniewagi. Aber es war das Kennzeichen der Gnade Gottes. Ale było to cechą łaski Bożej. Sie waren stark. Sie fühlten sich stark. A wyście mocni, przynajmniej tak się czuli. Wir können zusammenarbeiten mit der Welt. Możemy raz współpracować z światem. Wir sind stark. Wir schaffen das. To znaczy, że nam to nic nie zrobi. My damy sobie z tym radę. Er hat hier in Vers 8 auch gesagt, dass sie gesättigt waren, dass sie reich waren. On w wierszu 8 już powiedział, że byli nasyceni i wzbogaceni. Dass sie herrschten. Że panowali. Das ist immer dasselbe. To jest zawsze to samo. Eine völlige falsche Selbsteinschätzung. Całkowita zła ocena siebie samego. Die dritte Gegenüberstellung, ihr herrlich. Trzecie przeciwstawienie, wyjście, szanowanie w niemieckim jest wyjście już wspaniali albo uwielbieni. Sie sahen sich in einem herrlichen Licht. Oni widzieli siebie w wspaniałym, chwalebnym świetle. Und Paulus und seine Mitarbeiter, sie waren verachtet. A Paweł i jego współpracownicy byli w pogardzie. I fasse also noch einmal zusammen, wir haben drei Gegenüberstimmen in Vers 10. Więc jeszcze raz streszczam to, mamy trzy przeciwstawienia w wierszu 10. Bei der ersten Gegenüberstellung geht es um die Lebensauffassung. Przy pierwszym przeciwstawieniu chodzi o usposobienie czy spoglądanie na życie. Bei der zweiten Gegenüberstellung geht es um die Art und Weise, diese Lebensauffassung zu verwirklichen. W drugim przeciwstawieniu chodzi o rodzaj i sposób, jak urzeczywistnić to spoglądanie na życie. Und bei der dritten Gegenüberstellung geht es letzten Endes um die Personen. A w trzecim przeciwstawieniu chodzi ostatecznie o osoby. Und so ein großer Unterschied war zwischen den Korinthern und Paulus. I on, a więc taka wielka różnica była pomiędzy Pawłem, jego współpracownikami i tymi Koryntianami. Und der Jesus? A Pan Jezus? Lesen wir den Vers aus Jesaja 52. Jeszcze z Izajasza 53 rozdziału przeczytamy jeden wiersz. Jesaja 52, vers 2. Izajasza 53, trzeci wiersz. Zgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści doświadczony w cierpieniu, jak ten, przed którym zakrywa się twarz. Zgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego. Wenn wir um des Glaubens willen verachtet sind, jeżeli jesteśmy zgardzeni ze względu na wiarę, dann bringt uns das umso näher an das Herz dessen, der am verachtetsten gewesen ist. To tym bardziej zbliża nas to do serca tego, który był najbardziej wzgardzony tutaj. Wtedy nie jesteśmy już samotni. Gdyż wtedy rozumie nas ktoś rzeczywiście z doświadczenia. Chodzi o Pana. Dlatego chcemy siebie nawzajem tutaj zmotywować przez Słowo Boże. Auf den Glaubensweg zu gehen. Abyśmy dalej kroczyli drogą wiary. Und keine Kompromisse gegenüber der Welt zu machen. I abyśmy nie dokonywali żadnych kompromisów z tym światem. Dann haben wir verschiedene Kennzeichen des Dienstes. Następnie znajdujemy różne cechy służby. Er sagt, bis zur jetzigen Stunde leiden wir. On mówi, aż do tej chwili cierpimy. Also ein kontinuierliches Leiden. Davon spricht er. Więc jest to jakieś ciągłe cierpienie. On właśnie o tym mówi. Paulus hat nicht aufgehört. Paweł nie miał jakiejś przerwy w tym. Er hätte sofort leidensfrei sein können. A przecież on od razu mógłby być uwolniony od cierpień. Wenn er die Gnade Gottes nicht mehr verkündigt hätte, wäre er frei gewesen von den Leiden. Gdyby już nie głosił łaski Bożej, byłby wolny od cierpień. Wenn er das Gesetz gepredigt hätte, wäre er frei gewesen von den Leiden. Gdyby głosił on zakon, to wtedy byłby wolny od cierpień. Aber das hat er nicht gemacht, sondern kontinuierlich ist er weitergemarschiert. Ale on tego nie czynił. On ciągle szedł dalej. Wir wollen nicht ein Strohfeuer für den Herrn Jesus Christus entfachen. My nie chcemy być takim szybko płonącym ogniem, tylko ze słomy, który szybko pali się i się wypala. Sondern durch das Beispiel des Paulus uns anspornen lassen, kontinuierlich zu arbeiten. Ale przez przykład Pawła chcemy się zachęcić do tego, byśmy ciągle pracowali. Und das Leid ist nicht nur eine Sache in Nordkorea, sondern genauso in Polen und in Deutschland. A cierpienie to nie tylko jakąś sprawą północnej Korei, ale tak samo i w Polsce i w Niemczech. 2 Timoteusz 3, alle die gottselig leben wollen, werden verfolgt werden. 2 Timoteusza 3 rozdział. Wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie, będą prześladowani. Das erste Kennzeichen ist Hunger. Pierwszą cechą tutaj wymienioną jest głód. Paulus ist durch Hunger gegangen. Paweł przeszedł przez głód. Filipa 4, um eine Stelle mal zu nehmen. Aby wymienić tylko jedno miejsce, czytamy Filipian 4 rozdział. Vers 12. Okay. 12 wiersz, Filipian 4, ostatnią część. Umiem być nasycony, jak i głód cierpieć, obfitować i znosić niedostatek. Paulus hat gehungert. Paweł przechodził przez głód. Das war ein Kennzeichen, nicht eine einmalige Sache. To było cechą jego, to nie było coś jednorazowe. Und der Jesus hat auch Hunger. Pan Jezus też doświadczał głód. Wenn wir Matthäus 4 aufschlagen, dann sehen wir, dass in Verbindung mit den Prüfungen, Versuchungen in der Wüste gehungert hat. Gdybyśmy otworzyli Mateusza 4 rozdział, tam byśmy widzieli, że w powiązaniu z jego ćwiczeniem czy pokusą przez szatana, on głodował przez 40 dni. Paulus rezygnierte nicht auf, wenn er Hunger leiden musste. Paweł nie zrezygnował, nawet jeśli musiał cierpieć głód. Und der Jesus? A Pan Jezus? Der rezygnierte auch nicht. On również nie zrezygnował. Dann geht es das nächste, Durst. Następnym tematem jest pragnienie. Wie viel Durst hat der Dienst sicherlich in der damaligen Zeit unter der Hitze mit sich gebracht? Jak wiele pragnienia z pewnością w tamtym czasie, przy tym cieple i tych temperaturach, które były, przyniosła takiego rodzaju służba. Und wir denken an Herrn Jesus. Myślimy też teraz o Panu Jezusie. Psalm 69, lesen wir da einen Vers. Psalm 69, czytamy jeden wiersz. Vers 22. 22 wiersz. Dodali żółci do pokarmu mego, a w pragnieniu moim napoili mnie octem. Am Kreuz hängt nach Lukas 23 hoch der aus, nicht dürstet. Według Łukasza 23, wisząc na krzyżu, on zawołał pragnę. Und hier dieser Vers macht deutlich, a ten wiersz tutaj wyraża, dass sie ihm etwas zu trinken gegeben haben. Że dali mu coś się napić, aber zum Spott. Ale jako zgardzenie jego. Mit Galle. Ponieważ dali mu to pomieszane z żółcią. Etwas, was die Leid noch vergrößert. Coś, co powiększyło jeszcze cierpienie. Der Herr wusste es vorher. Pan wiedział o tym już przedtem. Und hat dennoch diesen Trunk genommen. A jednak skosztował tego napoju. Paulus sagt als dritten Punkt, sie waren nackt. Paweł jako trzeci punkt tutaj wymienia, że byli nadzy. Ja, man nahm ihnen die Kleidung weg. Zabrano im ubiór. 2 Timotheus 4 sagt er, wenn du kommst, bring den Mantel weg, den ich bei Troas gelassen habe. 2 Timoteusza 4 rozdział mówi, że gdy przyjdziesz, przynieś mi płaszcz, który zostawiłem u Karpusa. Der Mann hat gefroren. Ten człowiek, on marzł. Und wenn wir Psalm 22 aufschlagen, a gdy otworzymy Psalm 22, dann sehen wir auch, dass wir dem Herrn die Kleidung weggenommen haben. Tam też widzimy, że i Panu zabrano ubiór. Sie schauen und sehen mich an. On tam pisze, oni patrzą na mnie i obserwują mnie. Sie zeigen meine Kleider unter sich und über mein Gewand werfen sie das los. I mój ubiór dzielą między sobą, a jeśli chodzi o moją szatę, to rzucają losy. Ja, es ging an die Substanz. Tak rzeczywiście to wszystko sięgało, czy docierało aż do substancji, więc do gruntu. Paulus sagt dann als nächstes, dass sie mit Fäusten geschlagen wurden. Następnie Paweł mówi, że byli oni policzkowani, w sensie, że bito ich pięściami. Wenn wir aus 2. Korinther 11 eine Stelle noch dazu nehmen. Z 2. Korinta 11 rozdziału czytamy jedno miejsce. Da wird wiederholt etwas von den Schlägen auch gesagt. Wir lesen mal Vers 23 und 24. Tam jest często też mowa o uderzeniach. Czytamy 2 Koryntian 11, 23 i 4 wiersz. Sługami Chrystusa są, jako niespełna rozumu to mówię. Daleko więcej ja, więcej pracowałem, częściej byłem w więzieniach, nad miarę byłem chłostany. Często znajdowałem się w niebezpieczeństwie śmierci. Od Żydów otrzymałem 5 razy po 40 uderzeń bez jednego. 25 vielleicht auch noch. Jeszcze 25. 3 razy byłem chłostany, raz ukamienowany, 3 razy rozbił się ze mną okręt, dzień i noc spędziłem w głębinie morskiej. Wie viel Schläge hat dieser Mann einstecken müssen? Ile uderzeń ten mężczyzna musiał po prostu przejść przez nie? Wie gut haben wir es hier? Jak dobrze my się mamy tutaj. Und wir lesen noch eine Stelle, wo man den Herrn Jesus aufgeschlagen hat, aus Markus 14. Z Marka 14 rozdziału czytamy jeszcze jedno miejsce, gdzie czytamy o tym, że Pan Jezus też był bity. Markus 14, Vers 65. Ja, 65. Marka 14, rozdział 65 wiersz, a niektórzy zaczęli na niego pluć i zakrywać jego oblicze i policzkować go i mówić do niego: prorokuj. Słudzy też bili go po twarzy. On dopiero co tutaj objawił swoją chwałę jako prorok i musiał zebrać za to uderzenia pięściami. On i o tym wiedział już naprzód. Und litt trotzdem. A jednak przeszedł przez te cierpienia. Der nächste Punkt, wir haben keine bestimmte Wohnung. Następna myśl, nie mamy tutaj mieszkania, więc tułamy się. Sie waren obdachlos. Oni byli bezdomni. Paulus hat bewusst darauf verzichtet. Paweł świadomie z tego zrezygnował. I Pan Jezus w Łukasza 9 rozdziale mówi, że lisy mają jamy, a ptaki mają gniazda. A ten człowieczy nie ma, gdzie by mógł położyć swoją głowę. Nie, tak, on nie miał żadnego domu własnego. Johannes 7 am Schluss. Jana 7 rozdział, pod koniec tam czytamy. Zeichnet uns auch nochmal. Nam to też jeszcze raz pokazuje. Da heißt es, und sie gingen an jeder nach seinem Haus, Jesus aber ging an den Ölberg. Jana 7 rozdział, 53 wiersz i następny. I rozeszli się każdy do domu swego, a Jezus udał się na górę Oliwną. Der nächste Punkt, sie mühten sich ab. Następna myśl, oni się trudzili pracą własnych rąk. Und dann wird das präzisiert. I to jest właśnie, ten trud jest bardziej sprecyzowany. Mit unseren eigenen Händen arbeitend. Pracą naszych własnych rąk. Davon spricht er auch in Apostelgeschichte 20. W Dziejach 20 rozdziale mówi on o tym samym. Vers 34. 34 wiersz. Sami wiecie, że te oto ręce służyły zaspokojeniu potrzeb moich i tych, którzy są ze mną. Dieser Mann hat gearbeitet, um einmal seine eigenen Bedürfnisse dadurch bestreiten zu können. Ten człowiek pracował, aby z jednej strony zaspokoić potrzeby swoje własne. Die Bedürfnisse seiner Mitarbeiter. Ale też, aby zaspokoić potrzeby swoich współpracowników. Und als drittes noch bedürftige Geschwister zu unterstützen. I po trzecie, aby jeszcze wspierać wierzących, którzy byli w potrzebie. Wir lesen noch 1. Thessalonicher 2. Czytamy 1. Thessalonicher 2 rozdział. Da hat er das auch in dieser jungen Versammlung gemacht. To też w tym młodym zgromadzeniu tak to uczynił. Pierwszy Tesaloniczan 2, 9. Wszak pamiętacie, bracia, trud nasz i mozu, pracując nocą i dniem, aby dla nikogo z was nie być ciężarem. Głosiliśmy wam Ewangelię Bożą. Czyżby Pan Jezus też właśnie tego tak nie wyraził? Dass sie selbstlos sein sollten im Dienst für ihn. Że jeśli chodzi o służbę dla niego, to mieli być tacy, którzy się poświęcają. Jest nam dazu Mateusz 5. Przeczytamy z Mateusza 5 rozdziału do tego. Aus der sogenannten Bergpredigt. Tak zwanego kazania na górze. Da ist es in Vers 44. wierszu 44 tam jest napisane: A ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Und dann noch Vers 11. Vers 44? Ja. Das ist in dieser Verfolgung, geht das mal verbetet, ja? Ja, das sind wir, ja, ja. Und Vers 11. Kapitel 16 oder was? Nein, 5, Entschuldigung. I 5 rozdział, 11 wiersz. Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. Sie sollten den Weg gehen. Oni mieli kroczyć tą drogą. Und den Geist der Gnade offenbaren. I objawiać ducha łaski. Und das zeigt jetzt ab Vers 12 und 13. To właśnie też on pokazuje od wiersza 12 i 13, wierszu 12 i 13. Nicht nur, dass sie Widerstände erdulden, nie tylko, że oni znoszą sprzeciwy, sondern mit Segen beantworten. Ale nawet odpowiadają na to błogosławieństwem. Er sagt, geschmäht, segnen wir. On mówi, będąc spotwarzani, błogosławimy. Verfolgt, dulden wir. Prześladując, znosimy. Und gelästert, bitten wir. A złorzecząc nam, modlimy się, czy prosimy, jest niemiecki. Das sind wieder drei Gegenüberstellungen. To ponownie są trzy przeciwstawienia. Geschmäht ist ein negatives Reden über andere. Być spotwarzanym to jest negatywna mowa o kimś innym. Er schweigt nicht. Bitte? Paulus schweigt nicht. Paweł na to nie milczy. Sondern er segnet, wie der Herr. Ale on błogosławi tak, jak nakazał to Pan. Dann wurden sie verfolgt. Następnie byli oni prześladowani. Sie jagten immer hinter ihnen her. Zawsze za nimi gonili. Sie gaben keine Ruhe. Nie mieli żadnego spokoju. Wir haben das gerade gelesen, 2. Korinther 11. Przed chwilą w 2. Koryntian 11 o tym czytaliśmy. Sie scheuten sich nicht, selbst Paulus zu steinigen. Oni nie bali się nawet od tego, aby ukamienować Pawła. Aber Paulus offenbarte dann den Geist der Gnade. Paweł jednak objawił ducha łaski. Und er erduldet das. I on to wszystko znosił. Gelästert. Będąc, przechodząc przez złorzeczenie. Wir haben den Begriff besonders in Verbindung mit Gotteslästerung. Mamy to w niemieckim jest słowo, które powiązane jest jakby z bluźnierstwem wobec Boga. Und es waren ja Männer, die im Auftrag Gottes unterwegs waren. A tutaj przecież byli ludzie w drodze czy w służbie wysłanej przez Boga. Was macht Paulus da? A co Paweł więc czyni w takiej sytuacji? Er bittet. On prosi. Ein bittender stellt sich unter denjenigen, den er bittet. Proszący stawia siebie samego pod tego, którego o coś prosi. Er offenbart auch hier die Gnade. On objawia tutaj łaskę. Wir denken an Jesus Christus. Myślimy o Panu Jezusie. Was sagt er? Co on powiedział? Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Lukas 22. Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Łukasza 23. Welche eine Gesinnung zeigte Paulus und seine Mitarbeiter? Cóż za usposobienie pokazał Paweł i jego współpracownicy? Welche Kraft ging von ihnen aus? Cóż za siła lub moc promieniowała od nich? Dass sie freiwillig diese Leiden auf sich nahmen. Że z własnej woli wzięli na siebie te cierpienia. Sie hätten sofort, wie gesagt, den Leiden fliehen können. Tak jak już było powiedziane, od razu mogliby uciec od tych cierpień. Aber sie taten es nicht. Ale tego nie uczynili. Sie waren wie der Ausgierig der Welt. Oni byli jak śmiecie tego świata. Das heißt, keiner in der Welt wollte was mit ihnen zu tun haben. To znaczy, że nikt w tym świecie nie chciał mieć z nimi nic do czynienia. Sie waren wie Abfall gerechnet. Uważano ich jak omieciny. Paulus hat das tief empfunden. Paweł do głębi to odczuwał. Und trotzdem ist er weitergegangen. A jednak szedł dalej. wir sind ein Abschaum aller. On mówi, jesteśmy omiecinami u wszystkich. Alle Menschen der menschlichen Gesellschaft. Wszystkich ludzi, wszystkich warstw społecznych. Waren sich darin in der Beurteilung eins. To znaczy, wszystkie te warstwy społeczne były, jeśli chodzi o tą rzecz, w swoim osądzie, w swojej ocenie, byli tego samego zdania. Alle haben gesagt, Paulus und was seine Mitarbeiter bringen, ist das Letzte. Wszyscy mówili, Paweł i jego współpracownicy, to co oni przynoszą, to jest coś ostatniego. Da waren die Intellektuellen. Na przykład ludzie intelektualni. Da waren die Religiösen. Albo religijni. Da waren die Handwerker. Albo też i pracujący. Die Politiker. Politycy. Die Soldaten. Żołnierze. Alle haben das gleich gesagt. Wszyscy mówili to samo. Abschaum. Omieciny. Alle. Wszystkich. Bis jetzt. Aż dotąd. Wir haben gesehen, zweimal wird bis jetzt gesagt. Widzieliśmy dwa razy, że jest powiedziane dotąd. Vers 11 am Anfang, bis zur jetzigen Stunde leiden wir. Wiersz 11 na początku, że aż do tej chwili cierpimy. Und hier bei Vers 13 endet dieser Gedanke. I tu w wierszu 13 kończy się ta myśl. Bis jetzt. Aż dotąd. Konsequent dran geblieben. Że rzeczywiście konsekwentnie on przy tym pozostał. Im Dienst für den Herrn. W służbie dla Pana. Was ist überzeugender als ein Beispiel, was so aushält? Cóż jest bardziej przekonującym, jak właśnie taki przykład, który w tym wszystkim potrafi wytrwać? Wort zu sagen ist etwas Einfaches. Powiedzieć kilka słów jest coś prostego. Aber zu leiden und das über Jahre hinweg unter schlimmsten Bedingungen. Ale cierpieć i to przez ileś tam lat w najtrudniejszych warunkach. Das macht deutlich, wie wertvoll Paulus die Person des Herrn war. To właśnie wyraża, jak cenna była osoba Pana Jezusa dla Pawła. Das macht auch deutlich, wie wertvoll uns der Jesus sein sollte. To też pokazuje nam, jak cenny powinien być dla nas Pan Jezus. Und auch den Auftrag, den jeder von uns bekommen hat. I także jeśli chodzi o zlecenie, które każdy z nas otrzymał. Welch ein Gegensatz zu dem Verhalten der Korinther. Cóż za różnica, jeśli chodzi o zachowanie Koryntian. Paulus stellt sich so vor. Paweł samego siebie tak przedstawia. Wollte von sich sprechen? Czy on chciał mówić o sobie? Wir kennen doch alle Paulus. Przecież my wszyscy znamy Pawła. Paulus wollte nicht von sich sprechen. Paweł nie chciał mówić o sobie. Aber das falsche Verhalten der Korinther zwang in gewissermaßen. Ale fałszywe postępowanie Koryntian jakby zmusiło go do tego, aby tą rzecz tak mówić. Und deshalb war er gezwungen von seinem Verhalten zu sprechen. I dlatego był on zmuszony, aby mówić o swoim postępowaniu. Warum? Dlaczego? Um so zu ihren Herzen zu reden. Aby w ten sposób przemówić do ich serc. Um sie so neu für Christus zu motivieren. Aby ich w ten sposób ponownie zmotywować dla Chrystusa. Yes.